أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. وما الحياة الدنيا إلا لعب وله وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. وفي حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه ولمسلم فأتبعه بوله ولم يغسله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ورضي الله عن إمام العارفين أبي الفيض والعباس أحمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أنها قالت: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه ولمسلم فأتبعه بوله ولم يغسله. نيلك الإمام الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى عندي رواية بيغا خامتاني موم لا نيوت مانام اما ميغا خامتاني نون لا كو جانغ كات بي اندي لول بنن رواية لا سي تيري بي على كل حال بيغا خامتاني موم لا نيو جانغ موم موي رواية بيغا خامتاني موم موي حديث بي نيم لا نيوي سي صحيح الإمام البخاري رحمه الله منو عن عائشة جلنا انت عائشة رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين مم نيغا خامتاني مانام داي وي گم نيلا رضي الله تعالى عنها انها قالت دا فا واخني اوتيا انديل نانيو رسول الله داول يالا لي صلى الله عليه وسلم بصبيين تي اب غوني manam ñu ngi melni manam utiya bi sabiyin rasulullah sallallahu alayhi wa sallam manam indil nañu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam bi sabiyin ak goné fa bala mudadi saw ala sawbihi ci yerem fa daa mudadi wo dadi laj bima inti ndox fa atba'ahu manam mu topale ndox mi iyahu yere ba manam lol lay tek manam mu topale ndox ma yere ba wal muslimin ñel na imam muslim rahimahullah fa atba'ahu mudadi toftale bawlo mudadi topale manam ndox ma bawlo ho sawam walam yaghsiru tarahsuko manam mu dal dikoy topor tof tof tof tof tof fole ndox mi jaarala ko fepp fu saw bi jaar ci kaw yere bi mu dal ko fay jaarala wala bi yaghsiru tarahsul yere bi lol mom moy riwaya bu sahihu imam muslim rahimahullahu ta'ala amma imam al-bukhari rahmatullahi alayhi manam nin ko manam walu gu jekki gi rek la indi te nonu lako inde mu nek ci hadith bo xamantene dafa wax ne hadathana abdullah ibn yusuf من عبد الله ابن يوسف مومو نيتالي تي موم موي التنيسي رحمه الله تعالى رحمه واسعه خامتاني موي سيرنم بوبو nga xamne lu bari ci hadith yi ñu romb te muy jele hadith bi ci sahih ci imam ci muwatta bu imam malik رحمه الله ming koy jele ci sirinum bobu muy عبد الله ابن يوسف التنيسي رحمه الله تعالى من اخبرنا مالك من مالك خبرنا نيو li tax nga xamantene mom lay wax malik xabaara nañu bo xolé bu fekke tane sayu indi hadith bu muy netal di jele ci abdullah ibn yusuf at-tirmidhi mu jele ci imam malik akhbarana lay wax waye du wax hadathana comme ni nga xamne dont ci imam al-bukhari rahimahullah batu hadathana ak akhbarana ben la waye li nga xamne mom moy li epp fuf mbolo ci borom xam xam hadisi rahmatullahi alayhim tek nga xamantene mom moy seen jitt ci walu gogou moy imam muslim ibn al-hajjaj rahmatullahi alayhi ñom li nga xamantene mom lañu japp mom modi baatu hadathana akbaatu akhbarana wute nañ manam su fekenteene da ngay wax ne hadathana manam mom moy serign bi mom moy netal hadith bi yow talib ngey deglu bu ne bo fekenteene ci bir mbolo ngeen nek nga nek booba da nga nan hadathana su fekenteene yow kenn nga booba da nga nan hadathani amma su fekkentene manam akhbarana la manam moy su fekkentene da ngay nek ci mbolo mi kenn di yow ngay jang wala kenn di jang boba da nga nan akhbarana amma su fekkentene yow rek yow yay jang da nga nan akhbarani manam su fekken legi nak boba li nga xamantene manam mom lay imam malik rahimahullahu ta'ala manam mom daf dan manam daf dan jangale manam mom bu dan muwatta wala tere hadith bu ko don jangale da fay wax talibe bi ci bopam mom na jang hadith bi mom mu dal di deglu manam motax bu boba ngay deg mu nan akhbarana manam itam bu fekenteene te lolou day gëna feñ ci riwaya yi nga xamantene mom la imam muslim rahimahullahu ta'ala di solo mom da fay wax qara'tu ala malik bin yahya am yahdathana yahya ibn yahya qala akhqara'tu ala malik manam mo nan jangna ci imam malik mom lolou lay wax kon lolu manam mom moy batu akhbarani wala akhbarana ala kul Abdullah ibn Yusuf at-Tirmidhi rahimahullahu ta'ala nena akhbarana Malik manam imam Malik te moy imam darul hijrat rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a amne imam An-Nasa'i rahimahullahu ta'ala nena xamul ginnaw sahabay ak tabi'i kum yu magi ken ko xamantene mom mo gëna deugar imam Malik xamuko rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a manam imam malik manam mu jere ci hisham mun an hisham te mom moy hisham ibn urwa ibn zubair ibn al-awwam radiyallahu ta'ala anhum manam mun an hisham ibn urwa manam an abeehi mu jere ci bayam te moy urwa ibn zubair bok ci fuqaha as-sab'a jurom ñaar fuqaha yi nga xamantene ñom ño don non xam xam sahaba yi radiyallahu ta'ala anhum te nekkon madinatul munawwar ala sakinha afdalus salatu wassalam ci jamono sax ci jamono tabi'in rahmatullahi alayhim manam mu dadi wax la ko nan abee mu jele ci bayam an aisha ummul mu'minin mu jele ci aisha radiyallahu ta'ala anha lu upp ci hadith yi nga xamantene ñu nekk ci ñaar sahihi manam sahihul imam al-bukhari ak sahihul imam muslim rahmatullahi alayhima te ñu jele ko ci aisha radiyallahu ta'ala anha dafa ñewé ci isnad bi manam isnad bi nga xamantene hisham ibn urwa manam hisham moko jele ci papam مو عروة بن الزبير رضي الله عنهما مجلق وتب manam tantam aisha radiyallahu anha ndax aisha radiyallahu ta'ala anha mom mo nekkon rak ci asma bint abubakar radiyallahu ta'ala anhuma te asma bint abubakar radiyallahu anhuma mom ak zubair ibn al-awwam radiyallahu anhu ñom ñaar ñom ñoo jur abdullah ibn zubair ak urwa ibn zubair radiyallahu ta'ala an al-jami' urwa ibn zubair mom du sahaba ab tabi'i la waye dafa genn dafa gané aduna juste ginnaw yenenbi sallallahu alayhi wa sallam bimu genné aduna lol mom motax mom mu nek tabi'i waye du sahaba waye bokku na ci tabi'i yu magi comme ni nga xamantene non lañ ko waxe won legi kon urwa ibn zubair radiyallahu ta'ala anhuma mom mo jele ci ya ci tantam ya aisha radiyallahu anha ummul mu'minin nday julit ni dinañ ko manam mu radiyallahu anha qala ne dafa wax ne outiya indil nañ rasulullah ndawal yalla li sallallahu alayhi wa sallam bi sabiyin ci goné indil nañ ko goné fa bala goné ga da bi saw ala tawbihi ci kaw yerem manam ci kaw yere yenenbi sallallahu alayhi wa sallam fa daa mu dadi wot dadi laj bima indox fa atba'ahu iyya mu dadi ko toftale manam topale ndox mi manam fi saw mi jaar ci kaw yere bi wali muslimin ñel na imam muslim rahimahu mu ne lool mom moy kon riwaya sahih imam al-bukhari amma riwaya bi nga xamantene mom mo nek ci sahih imam muslim rahmatullahi alayhi mom dafa wax ne hadathana abubakr ibn abi shayba wa abu kurayb qala manam hadathana netal nañu kan abubakr ibn abi shayba ak abu kurayb ñaari seri ñom ñoy luddul ben du ñaar romb nañ ko ci hadith yi nga xamantene mom lañu jang bobu ba legi rahmatullahi alayhima qala ñom ñaan ñune hadathana abdullah ibn numayr koku tamit rom nañ ko momit ci suñu hadith yi nga xamantene mom mo jitu won abdullah ibn numayr an hisham mu jele ci hisham ibn urwata an abi mu def ki bayam aisha radhiyallahu ta'ala anha qalat mu jele ci aisha radhiyallahu ta'ala anha mu ne kana rasulullah sallallahu alayhi wasallam tabi bi subyan manam yenenbi sallallahu alaihi wasallam dan nango indil ay goné neena fa yu barriku alayhim mu dal len bi mu len dan ñaanal barke way xaniku humulal len mu dal len di defal tahnik nak mom moy su fekenteene xale manam su fekenteene xale bi dafa judd ñu dal di jël tandarma manam dal di ko yey yenenbi sallallahu alaihi wasallam daka dan jël dal di ko yey bu ko yeye ba nopi dal di koy jaarale ci gemminu ki nga xamantene mom moy ki mom mo koy jaarale ci gemminu ki nga xamantene manam moy xale bi dal di koy mat mu nek li nga xamantene mom lay ñëkk wan loolu manam mom moy manam loolu mom moy kon technique manam kon wayu xaniku mu dal len tax mu ne utiya bi sabiyen ñu dal di koy indil nak ab xale nak mu ne fa bala mu dal di saw ala thawbihi ci kaw yere yenenbi sallallahu alayhi wasallam fa daa bima in mu dal di latte ndox neena fa atbaahu iyyahu mu dal fa atbaahu mu jaarale ndox mi iyyahu ci yere bi fi nga xamne fa la saw ba jaar manam fa astaghfirullah fa atbaahu mu jaarale ko bawlo manam ci sawam bi manam walam yaghsilhu te raxasuko li kon mom moy riwaya bi nga xamantene mom mo nek ci sahih imam muslim rahimahullahu ta'ala manam kon hadith bi mom moy hadithu imam moy kon ñaari riwayat yi nga xamantene ño nek ci sahih imam al-bukhari ak hadith bi ño nek sahih imam muslim rahimahullahu alayhi amma li xamantene mom la askanonte ci buntu bi manam hadith bi askanonte bom nga xam mi nga xamantene mom la askanonte ci buntu bi mom moy askanonte bi nga xamantene mom la hadith bi ñu wess askanonte wona ak buntu bi manam te mom moy di wone ni nga xamantene non lañu wara def su fekenteene ndox dañ ko jaarale manam su fekenteene sobe dafa dal ci kaw yere nit lo mo am nak sobe ana naka lañuy def moy ne dañ koy raxas waye amma su fekenteene sobe bi nak dañ koy jéggelé itam mu am yenen comportement yo xamantene nenen no xamantene nonu lañ koy def am yo xamantene dañ koy raxas am yo xamantene duñ ko raxas borom xam xam yi rahmatullahi alayhim wute ci yoyu masala lool monam mom motax mu dadi indi kharis bi ci buntu bi insha allah taala yi nga xamne ñom ñoo aju ci yoyu masala dinañu ko gis buñu gisé ci masala yi nga xamne ñom ñoo aju ci hadith insha allah kon ñu ne wan aisha manam mu ne la kon deul nañ ci batay ci hadith yo xamantene ginna manam hadith bu melni hadith ummu qais bint mihsan al asadiyyah radiyallahu ta'ala anha hadith bu mel nonu amna hadith bo xamantene jeele nañ ko ci ya Aisha radhiyallahu ta'ala anha ummul mu'minin mom mi nga xamantene mom moy nday woy gem ni wal ummul mu'minin manam mom mi nga xamne moy nday woy ñi nga xamantene dañu gem yalla manam ni li tax ñu tuddé len ko mom moy sama borom subhanahu wa ta'ala mom mo waxon ni an nabiyyu awla bil mu'minin min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum manam an nabiyyu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam awla mo gëna yey bil mu'minin ci way gëm ni min anfusihim ci seen bop manam yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mo gëna yey way gëm ni ci seen bop muna wa azwajuhu soxna mi nak ummahatuhum ñom ñoy ay yaayam mo ñoy seen ay yaay manam ñom ñoy seen ay nday lool motax ñuy wax ummul mu'minin manam lool de ummu manam moy nday rek moy tosanu nit waye li nga xamantene manam fi ak dakantal la bo xamantene ñom soxna yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ñom rek ñom ñoko am radiyallahu ta'ala anhunna ñuy dakantal ñu leen di wax ummul mu'minin waye kenn du leen wax tamit ummul mu'minat manam nday way gam yu jigeen ni comme ni nga xamantene non la saxé ci saxé nga xamne ndaw sa dafa ñew daal di wax yene dafa ñew ni ya Aisha radhiyallahu ta'ala anha ya ummana eh yow suñu nday boba ya Aisha radhiyallahu anha daani ko dedet man lastu bi ummikunna innama ana ummul mu'minin manam duma sen nday man kat nday yeen jigeen ni manam man nday way gam ñu goor ni kessé la manam lolou manam moy tekkel ne kon dakantal bi kenn do wax ummul mu'minat manam waye nday ñi nga xamantene ñom ñoy ji way goor ñu rek lañ manam way gem ñu goori rek lañ lan motax ñu tuddé len ummul mu'minin lan motax ñu nekk seen yaay manam dafa fekk ne manam du seen yaay bo xamantene day dagal ñuy manam nekk ak ñom comme ni ñi nekk ak seen yaay masalan du dagal ñuy weto ak ñom niki nonu du dagal ñu len di xol wala bok ñom ñuy wuñu seen awray ci seen kanam comme ni nga xamantene nonu la ko yaay nit mëna défé ci kanamam manam du lool dé waye dafa fekk rek né manam dañ ni seen yaay lañ ci walu yenenbi sallallahu alayhi wa sallam mom mo taxaw seen taxawayu bay comme ni nga xamantene nonu la ñëwé ci yenn jangal yi so yaxamde chaaz lañ manam dañu bér ci jangino alquran bim nan annabiyyu yenenbi sallallahu alayhi wa sallam awla bil mu'minin mo gëna yey ci way gëm ñu min anfusihim ci seen manam ci sen bop wa huwa abul lahum te mom moy sen papa manam comme te ñom set papa la ci ñom manam kon moy taxawayu bay la taxaw mo defé sen yaay nak mu ne wa azwajhu soxna mi nak ñom ummahatuhum ñom ñoy sen nday manam kon lolu manam mana bobu lay taxaw comme ni nga xamantene mom la yenente bi wax sallallahu alayhi wa sallam ci hadith abu hurayra radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamantene mi ngi ci sunan imam an-nasa'i abu ibn majah rahmatullahi alayhima nik nonu nonu la nekke ci musnad imam ahmad rahimahullah yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dane innama ana bi manzilat innama anzala alaykum lakum bi manzilatil walid uallimukum man dal ma ngi taxaw taxawayu wajuru goor dama len di jangal di len xamal manam lolou day tekkele kon ne manam ci walu gogu la nekké sen bay waye du ne def leena jur wala bok dafa dagan mu def mu mel ak ñom wala muy weto ak jigeen ni ci ñom ak yu demé nek non dedet lolou motax manam ya Aisha radhiyallahu ta'ala anha manam ak yeneeni soxna yenente bi sallallahu alayhi wa sallam du dagan manam goor julit ni di weto ak ñom ak yu demé nek non niki non lolou motax sax sama borom subhanahu wa ta'ala da di wax ne so len di wax ak ñom wa idha sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijabin su fekenteene dafa am lolen soxla yeen sahaba yi manam yeen sahaba yi yu goni dafa am lolen di soxla ba di len ko laaj manam boba na ngeen len ko laaj min wara'i hijabin ci ginnaw ak kiray manam motax ñom borom xam xam yi rahmatullahi alayhim wute bi nga xamantene mom lañu am ndax jigeen dafa wara mur xar kanamam wala waru ko mur lolou ñom soxna yenente bi sallallahu alaihi wasallam bokku ñu ci radiyallahu ta'ala anhu ñom ñepp d'accord nañ ci ne dañu wara mur seen xar kanam yi manam kon bu boba nak manam le fait que ñu nekk seen nday moy taxawayu bi yenente bi sallallahu alaihi wasallam am ci kaw julit ñi lolou mom motax ñu am ñom itam titre bu mag bi radiyallahu ta'ala anhu wa arda'una wa jama'ana wan nabi sallallahu alayhi wasallam wa iyyahum fil jannati al'ula manam mom moy motax ñom ñi radiyallahu ta'ala anhu nakon manam li nga xamne dal mom modul dagan ci julit ñu goor ñi mom moy ñu tak leen ginnaw yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam manam comme niko sama borom subhanahu wa ta'ala waxe munan wala tahillu azwajuhunna min azwajihi min ba'dihi abadan inna zalika yu'zin nabi lolu inna zalika 'inda allahi kabira manam inna zalika 'inda allahi kabira manam muy dagalul ci julit ñi ni daf ni dagalul ni lor yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam wala an yankihu wala bok ñuy tak azwajuhu ay soxnam min baadi ginnawam abadan ba faw ndax inna zalika gis nga lolu ne da ngay tak soxna bo xamne yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam moko tak ba nopi koku lu mag la bakkar bu reey reey la fa yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala lolu nak kon manam mom motax ci walu gogo ci lañuy waxé ne kon ñom nday lañ ci julit ñi waye dekk waye comme manam comme ni nga xamné nonu lañ ko léralé radiyallahu ta'ala anha manam yalna yalla gërum ko mom ya aisha radiyallahu anha annaha qalat manam neena mom ya aisha utiya indi nañu rasulullahi ndawal yalla li sallallahu alayhi wasallam bi sabiyin ci xalé bu goor manam ab xalé la xale bo xamantene manam comme ni nga xamne non la ñëwé ci sahih imam muslim rahimahullah ci riwaya bobu mu ne kana nabi sallallahu alayhi wasallam yutabi sibyan yuhannikuhum manam dañ ko dan indil xale yi yuhannikuhum yubarriku alayhim wa yuhannikuhum manam yubarriku alayhim mu leen di ñaanal barke wa yuhannikuhum ba bare mu dal len di defal tahnik comme ni nga xamne nañ lañ ko waxe won sank ni lol mom moy tahnik manam fa utiya bi sabiyin manam legi nak ñu dal di ko indil xale nak fa yuhannikuhu mu koy defal tahnik gogu nak fa bala ala thawbihi musawti yirim kon ci kaw lolou ci lañuy xamé ni xale bobu ndax sabiy manam mom moy goné moy xale bu ndaw manam comme ni nga xamantene nonu lañ ko leral won ci jotay bi wessu manam sabiy nak gi nga xamantene manam pluriel mom moy sibyan dañuy wax tamit as-subyan dañuy wax sabiya yoy yep dañ koy wax pour wax pluriel manam sibya dañuy wax sibya amma sabiya mom moy xale bu jigen bu ndaw waye lolou sibya wala sibyan wala as-sub wala sibyan yoy yep ay pluriel la ay jam'o lañ ci sabiyu manam lolou manam kon xale bobu nak legui nak manam mom nak daf ko dañ ko indi won bu ko defé ñuko don defal tahnik lolou day dak le fait que manam lenn ci borom xam xam yi rahmatullahi alayhim wax bi nga xamantene mom lañ wax ne xale bobu mën na nek ne hasan law hussein comme ni nga xamantene non ndax hasan radiyallahu ta'ala anhu saxna ci mom comme ni mu nekké ci mu'jam imam at-tabarani rahimahullah ne manam ci hadith ummu salama radiyallahu anha wa ardaha nga xamantene neena hasan dafa ñew ci dafa ram ba ñew ci kanam yenenti bi sallallahu alayhi wasallam yek ci kaw biir bi dat ci saw neena nit ñi ñukoy commencé wax nan god diko téré mu ne da'ubu wala tuzrimu wala taqta'u alayhi bawla bayilen ko te bu len dag sawam ñu bayiko ba mu saw ci biiru yenenti bi sallallahu alayhi wasallam ba pare mu daldi koy yekiti dank daldi wax nañ indi ndox ñu daldi indi ndox mu daldi koy wiss fofu ndani kon lolu manam lolu dana mën na tax ñu def la ne hadith bi kon ndax ko ci keer yenenti bi sallallahu alayhi wasallam la xewewon boba mën na tax ñu fogg ne kon xale bi bokul ak xale bi nga xamantene manam mom moy ibnu umm qais doomu umm qais radiyallahu anhuma manam bi nga xamantene mom lañu gisoon ci hadith bi ñu wessu wa al imam al hafiz ibnu hajar rahimahullahu ta'ala dafa wax ne mom japp na ni ibnu umm qais bi la manam doomu umm qais bi nga xamantene mom lañu gisoon ci hadith bi nga xamantene mom mo wessu radiyallahu ta'ala anhuma manam mom motax ñuy wax waye ndax bokku na ci likoy gëna degeural manam mom moy ci babu aqiqa ci al aqiqa kitabul aqiqa manam imam al bukhari rahimahullah dafa jele ci hadith bo xamantene mi ngi ko jele manam mi ngi jaar ci riwayat yahya ibn sa'id ibn al-qattan rahimahullah ta'ala mu jele ko ci hisham mu jele ko ci bayam manam mu dadi wax yu xamne ko daf ko don tahnik comme ni mu ñewé ci sahih imam al-bukhari imam muslim bi rahimahullah waya manam mu ne kon loolu la wa te comme al-husayn al-hasan def nako manam al-husayn tamit def nako ndax nonu la saxé ci hadithu lubabata bint al-haris manam lubabata bint al-haris al-hilaliyya radiyallahu ta'ala anha te mom moy umul fadl manam moy yaayu abdullah ibn abbas radiyallahu ta'ala anhuma nek ukhtu manam ci sœur ci maymunata bint al-haris al-hilaliyyah radiyallahu ta'ala anha mom nga xamantene mom moy soxna la ci soxna yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam manam mom dafa wax ne jaa hasan ibn ali manam hasan ibn ali radiyallahu manam al-safu al-husayn wala mom al-husayn la wax al-husayn ibn ali radiyallahu anhu munafa bala manam yahbu fa bala manam fi saw bi nabi sallallahu alayhi wasallam manam mom tamit mu saw ci yere yenente bi sallallahu alayhi wasallam neena bi nga xamantene mom ci la paré nak neena nak manam yenen mom mu ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam dal ko simir sa yere bi nga jox ma mo dal ga sol benen yere bu ko defé mu fotal lako mu raxasal lako mu ne dedet mu ne doyna rek ci mu wis ko kon lolu manam lolu ta manam du kon hadith bobu mo ngi ci mojam imam at-tabarani rahimahullah astaghfirullah hadith bobu mi ngi ci na'am mojam imam at-tabarani niki non la nekké ci sunan ibn majah rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'a lolu kon manam mom moy hadith bi nga xamantene mom lañu manam lolu tamit detecter na kon dalon na Hussein manam dal ci gatal moy xew yu melni dan na dal yenente bi sallallahu alayhi wa sallam kon dal ko ben yon te dal ko ñaar yon way li nga xamantene mom moy li gëna deugar insha Allah moy hadith bi nga xamantene mom lañuy wax manam moy xew bi ki nga xamantene mom la moy Abdullah ibn Zubair ibn al-Awwam radiyallahu ta'ala anhuma mi nga xamantene mom la gané aduna ndax sax na ci hadith ne Abdullah ibn Zubair haya ci riwayat ya Aisha radiyallahu anha neena Abdullah ibn Zubair la won manam daari wax ne Abdullah ibn Zubair mom lañu indi won radiyallahu ta'ala anhuma te lol mom moy li nga xamantene mom la al-Hafiz Badruddin al-Aini rahimahullahu ta'ala mom la deugereul ndam mom la saxal lol motax mu dakk li nga xamantene mom la Imam al-Hafiz Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala wax ci mas'ala bi danne du ko du Ibn Umm Qais dara lolu feñul ala kul hal li nga xamantene dal manam mom moy insha Allah taala limu wax tamit mom moy li sax ndax dal moy li gëna deugë insha Allah ndax dal ndax buñu boole hadith yi mom la gëna jappalé wa ndax kon lolu manam moy kon wali kon li mom moy manam kon mom moy mbirum xalé bobu legi manam mom nak li nga xamantene mom mo taxone kon manam ñu indi xalé bobu ci kanamu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam moy kom li nga xamne mom mo nekk ci kaw rek manam lam yaqul ta'am musul wona lek ñam manam dañ ko don technique manam dañ ko indi won ngir yenenti bi sallallahu alayhi wasallam defal ci mom ñaan ci mom barketa technique ko radiyallahu ta'ala anhum ñom ñi nga xamne ñoo nekkon doomu sahaba yenenti bi sallallahu alayhi wasallam ñom loolu lañ leen daan defal comme ni nga xamantene non lañ ko gissewon ci jotaay bi wessu fa daa yenenti bi sallallahu alayhi wasallam daal laaj bi ma ndox bi mu laaje ndox nak fa atba'hu mu top tele ko iyyahu manam ci yere bi manam ci place saw bi lolu manam mo ne wala muslimin ñel na imam muslim fa atba'hu mu toftale ko bawlo ci kaw ci sawam bi manam fa atba'hu mu toftale ndax mi bawlo ci sawam bi fep saw mi la mu daal ko toftale mu ne waye nak walam yahsiruhu tera xasuko riwaya bi nak manam mom li mom moñi indi ci baatu walam yahsiruhu tera xasuko manam tekantal gi nga xamantene mom lañuy tekantal digeunte raxas gi ak manam an-nadhu ak al-ghasl wala bok ar-rash ak ar-rashu ak al-ghasl comme ni nga xamantene nonu la ñëwé ci lulul benn di ñaar ci ay hadith yo xamantene dañuy tek te leen amna tekantal gu am ci digënté sawum goné ak manam go xamantene gu goor la ak sawum goné go xamantene gu jigen la